dat het merendeel naar Turkije gaat. En van de bestandsregelingen in Colombia tussen de regering en 5 gewapende groepen zijn er nu al 2 mislukt. Na ruim 2 maanden zegt de president dat het leger ook weer kan optreden tegen een belangrijk drugskartel in het noorden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaans. Goedenavond, welkom. Het is maandag en dus het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Feyenoord lijkt bezig aan een droomseizoen dat leidt naar de titel. Feyenoord is bezig aan een droomseizoen. Bondscoach Ronald Koeman begint de kwalificatie voor het EK noodgedwongen zonder Frenkie de Jong. Max Verstappen trekt zijn eigen plan in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. En voetbalhooligans worden jonger en jonger en worden zwaarder en zwaarder gestraft. Genoeg onderwerpen die we willen bespreken met ons forum. Oud-voetballer Henk Timmer, sportjournalist Linda Vermeeren van Omroep Friesland en NOS-collega Ragnar Niemeyer. Meekijken kan via de webcam van NPO Radio 1. En wij zijn bij u tot 11 uur. En wij beginnen natuurlijk met onze warming-up. Staat u al klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Linda, je bent hier voor het eerst. Welkom, fijn dat je er bent. Jij mag beginnen met onze warming-up. Jij werd hier blij van. Wat is de fastest stop? We are not concerned about that at the moment, Max. Yeah, but I am. But I am, horen we Max Verstappen zeggen over de boordradio. Wat vind je hier zo mooi aan dit moment? Ja, dit is Max. Je weet dan wat er gaat gebeuren. Die trekt altijd zijn eigen plan. En die wil, koste wat kost, die snelste ronde rijden. Want dat geeft levert een extra punt op. En anders had Perez voor het eerst aan de leiding kunnen gaan van het WK. En ja, Max, die laat zich niks vertellen. Hè. Dat weten we inmiddels allemaal. Dus die zakte even wat af. Die liet een gat vallen en om in de laatste ronde toe te slaan. En je zag gewoon Perez helemaal in shock. Eigenlijk verbaasd dat Max die snelste ronde afgepakt had. Weet je, en dat is Max. Er is een groep mensen die vindt dit mooi. Er is een groep mensen die vindt het niet mooi. Maar we noteren bij deze, want we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Jij vindt het mooi. Ik vind het mooi. Ja, en misschien goed om toch ook even te benadrukken. Je werkt bij Omroep Friesland, doe je nog niet zo lang, volgens mij. Maar je hebt een verleden ook in de Formule 1. En volgt het nu ook nog vanwege Nick de Vries. Ja, ik heb altijd voor Formule 1 Magazine gewerkt. Daar ben ik een volger voor geweest. In 2001 ben ik begonnen en 112 races op mijn naam. En daar freelance ik nog steeds voor. En vanwege Nick de Vries doe ik nu het een en ander voor Omroep Friesland. Goed, dan gaan we naar Ragnar. Wat is jouw moment? Laten we luisteren. 7-1 in de Kuip. Het was bij Vlaar een galavoorstelling van het Feyenoord van Arne Slot. Dat in deze vorm aangeeft dat het misschien wel een seizoen kan gaan spelen waarin het 3 prijzen kan winnen. Feyenoord naar de kwartfinale voor het eerst in de geschiedenis van de Europa League. Ja, iedereen voorspelde natuurlijk een zware avond voor Feyenoord in de aanloop naar de klassieker. En dan wordt het 7-1. Ja, ik begreep overigens niet zo goed waar het vandaan kwam, die zware avond. Want als je die elftallen een beetje volgt, Shakhtar, dan weet je dat alle kwaliteit uit het buitenland daar al een tijdje geleden is vertrokken, om bekende redenen natuurlijk. Dus er was niet zo heel veel meer van over. Je kon in de eerste wedstrijd natuurlijk al zien dat Feyenoord heel erg sterk was. En dat het dan 7-1 wordt, is wel erg veel. Maar ja, het is spelers die een surplus hadden. Die zitten overal nu in Europa bij andere ploegen. En dan kom je natuurlijk een beetje bij de trainer uit. Hè? Arne Slot, ik bedoel, ook die klassieker en dit bij elkaar opgeteld. Aan de andere kant, en misschien dat Henk daar straks eens iets over kan zeggen als oudspeler, je hangt het dan heel erg op aan de trainer. Het is natuurlijk een complete staf. Het zijn de spelers die het doen. En als Kudus gisteren bij 2-2 die bal maakt, dan wint Ajax met 3-2. Dus zo dicht ligt het soms ook wel weer dicht bij elkaar. Maar dat Feyenoord geweldig voetbal speelt, verdient bovenaan staat, dat die man geweldige uitstraling heeft, noem het allemaal op. Dat staat natuurlijk buiten kijf. Ja, ik las de column van Hugo Borst, maar straks gaan we er natuurlijk uitgebreid over praten, over de klassieker. En die zei van na Ernst Happel, Arne Slot, de beste trainer in de geschiedenis van Feyenoord. En dat zijn grote woorden. Ja, nou ja, ik vind het ook een hele prettige kerel. Ik kan me heel erg goed voorstellen van wat wij aan de buitenkant zien, hè, want er is een binnenwereld, er is een buitenwereld, dat je voor deze man wel door het vuur heen gaat. En dat hij ideeën heeft. En je leest dan wel eens van, dat zou de ideale trainer zijn voor Ajax. Maar ja, die is al mijlenver natuurlijk vertrokken bij Ajax. Die gaat dat helemaal niet doen. Die kon al naar Leeds. En die clubs zullen alleen maar groter worden, lijkt me. Denk ik ook. Henk Timmer, we blijven even bij Feyenoord. Jij ligt de match-winning save uit van dit weekend. Yeah, I think Klaassen was in the 16 free, wanted to shoot as well, but he missed the ball. And then I saw Kudus also free in the 16. Yeah, and I tried to make my goal smaller, and I go for my reaction. And then at the end, my finger was enough to save the ball. Ja, vinger erachter krijgen bleek genoeg, zegt Wellen Reuter. Ik zie een glimlach op je gezicht. Ja, ik was enthousiaster dan hij. Maar, ja. Nou ja, dit is wat Ragnar net zegt. Kijk, het is natuurlijk een op 2-2 en 3-2 voor Ajax in een volle arena. Ja, dat is heel lastig. En dit komt wel eens. Is de wedstrijd gespeeld? Dan is het waarschijnlijk klaar. En dan zei ik, dit komt wel eens de safe zijn die goed is voor het kampioenschap. Ja. En kijk, dan sta je gelijk en nu is 6 punten. Ja, heb je ook wel eens ooit zo'n belangrijk moment? Ja, heel veel. Ja? Altijd was jij de man. Heel veel van dit soort situaties gehad. Nou ja, soms heb je wel. We hadden het er net over. Ik zit veel in Zuid-Amerika. En in de kwartfinale van Europa Cup pakte ik ooit een penalty van Riquelme. Ja, dat was toen voor ons. Wij werden helemaal van het kastje naar de muur gespeeld. Want die hadden zo'n goed team. Alleen, ja, alles zat bij ons mee. Pakte een penalty. En uiteindelijk gingen wij door naar de volgende rond. Terwijl we twee keer eigenlijk helemaal weggespeeld zijn. Dus ja, soms heb je van die wedstrijden. Dan ben je als keeper in één keer de held. Ja, je zegt wij, maar het is dus jij eigenlijk. Nou ja, kijk, als die jongens voor me die bal ook niet tegen. Maar dan kun je als keeper een keer opvallen. En hij had nu een keer met zo'n redding, dan valt hij op. Ja, hij en kon dan, het ook wel gebruiken. Ja, precies. Want kijk, iedereen. En er ook niet onvervelend te doen. Kijk, Bijlo is gewoon beter. Ja. Dus en er ging al een beetje groezemoes af en toe. Ja, en als voor die jongen is dat natuurlijk fantastisch dat hij met deze redding in de pixie staat en weer een beetje vertrouwen krijgt. Ja, en een aandeel straks heeft in die titel. Ja, hè? Dan is iedereen er deel van. En hij heeft natuurlijk veel wedstrijden gespeeld straks. Ja, best zeker. Wel veel. Goed, ik zei net al, we gaan straks uitgebreid spreken over de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Het zijn hoogtijdagen voor het Nederlandse wielrennen. Mathieu van der Poel was zaterdag een klasse apart in Milaan-San Remo. En zo kwam er na 38 jaar weer een Nederlandse winnaar. Poldi op de Porcho. Pogacar lijkt de te kloppen man. Hij kan alles. Rittenkoersen winnen, klassiekers. En hij geeft gas met Wellens. En dan kunnen er maar, let op, 1, 2, 3 mee. Rood, Ganna, geel, Van Aert en natuurlijk daarachter. Want als Van Aert gaat, gaat Van der Poel. En Van der Poel laat Van Aert dit gaatje dichten. As there's an attack from Mathieu van der Poel. Van der Poel goes. Pogacar, no reaction. Van Aert in trouble. Ganna just holding the wheel of Pogacar. And a brutal attack from Mathieu van der Poel. Als Mathieu nog een extra versnelling had, dan heb ik niet getwijfeld. Dat is gewoon, die moet ik altijd wel. Hij is er vandoor. Dit is met geen zadelpen te beschrijven. Positionering vandaag goed. De benen blijven maar geweldig. En zijn timing is grandioos. Als het zo blijft gaan en ik heb zo'n momenten, dan is het leuk natuurlijk. 38 jaar na Henny Kuiper heeft hij hem. Ik ben gewoon hartstikke blij met zo'n Nederlands opvolger. Dat kun je nog mooie wensen. Henny Kuiper hoorden we aan het eind zaterdagavond in Langs de Lijn. Ja, voor zover ik weet geen wielerjournalist hier aan tafel. Hè? Maar wel liefhebbers van de sport. Ragnar, hier kan je alleen maar van genieten, toch? Ja, ik vind het prima. Ik heb al vaker gezegd, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik vind het wel heel erg knap. En ik vind het heel erg bijzonder dat zo'n Nederlander weer eindelijk echt gewoon wereldtop is. Maar nou, daar stopt het voor mij ook wel een beetje. Ja. Te veel gedoe geweest. Maar goed, als het nou eens een tijdje schoon blijft, dan haak ik misschien weer aan ergens bij de laatste wagon. Ja, oké. Linda? Ja. Ja, sluit ik me wel bij aan, ja. Ja. Ja. Ja, ik heb daar ik begrijp dat niet. Ergens... Wat begrijp je niet dan? Nou ja, kijk, de suggestie die je doet is van die sport is zo lang zo veel en diep besmeurd geraakt door doping. Dat daardoor de geloofwaardigheid minder serieus neemt. En uiteindelijk blijft het voor mij een gevecht van mannen met elkaar op de fiets. En ook als wordt gezegd in de Lance Armstrong tijd, schandalig. En we nemen hem de titels af. Ja, als een heel peloton gebruikt, ja, dan was hij wel de meest geraffineerde. Maar ik kan toch ook nog wel steeds met plezier terugdenken aan die tijd. En ja, dat is wel grappig, want ik heb juist het gevoel, in die tijd is het misgegaan. Daar ben ik afgehaakt. Je zal toch vier weken lang, 7 jaar op een rij. Dat zijn 28 weken, dat is een half jaar van je leven. Zal je toch gekeken hebben naar iemand die de boel zo geflasht heeft. Ja, en dat kost bij mij tijd. Ja. Nou, Gert, wij hebben er meer van genoten dan onze forumleden, dat is duidelijk. Nou ja, Henk. Jij? Kijk, wat jij zegt, in die tijd denk ik dat nou, laten we zeggen, dan 95% van het peloton gebruikte. En uiteindelijk, ja, is hij er best mee omgegaan. Maar ik kon er wel van genieten. Ik kijk in de zomer altijd Tour de France. Daar ga ik echt voor naar huis. Vind ik leuk om te zien. Maar ik heb ook niet zoveel verstand ervan zoals jullie. Dat je zegt, oh ja, en die doet dit en die doet dat. Ik vind het leuk om naar te kijken. En dat, die hele doping, natuurlijk is dat. Maar ja... Maar geniet jij dan op een buitengewone wijze van de prestaties van Mathieu van der Poel? Want het is wel, hè, we hebben het hier over de wereldkampioen veldrijden. Vorige week is hij nog aan het worstelen met zijn vorm. Hij topt al tijden met zijn rug. En dan is het de dag van Milan Sanremo. En dan stijgt hij boven alles en iedereen uit en legt hij iedereen erop. Ja, maar dat is met topsport. Ik heb een poosje met een schaatser samengewoond. En die kon op maandag en dinsdag niet meer schaatsen. Want dan kon ze er, dan was het, ik kan niet meer schaatsen en ik kan het niet meer. Ik stopte mij en dit en dat. En dan zaterdag won ze de wereldtitel. Of weet ik wat. Dus ik denk ook met dat soort eenlingen, met die topsports, die hebben ook nodig dat ze op een bepaalde manier twijfelen aan zichzelf. Dus ik ben de vorm kwijt of ik kan niet meer fietsen of niet meer schaatsen of weet ik het wat. Uiteindelijk, de toppers, die staan er op het moment dat ze er moeten staan. En dat blijkt nu ook weer met hem. Ja. Dus je kan toch niet van de een op de andere dag je vorm of je fiets of je schaatsen niet meer kunnen. Dat kan niet. Alleen, zij hebben het nodig. Ja. En dat is wel weer mooi dat ze het dan juist wel doen. Maar Gert, hij was ook van het plankje, toch? Tokio? Hij was ook van het plankje in Tokio. En ook van dat gedoe in Australië. Zeker. Ja, dat vind ik wel mooi, dat hij een randje heeft. Ja, dat het niet allemaal ideaal is en de ideale schoonzoon allemaal prachtig. Ik weet niet precies meer wat hij daar flikte in Australië. Maar in ieder geval... Hij rende de gang op omdat hij uit zijn slaap werd gehouden door spelende kinderen. Oh, ik dacht iets met een kamermeisje. Schreeuwende zo, kinderen. Okay. Nee. Dat is jouw associatie. Nee, okay. Sorry. Maar dat vind ik wel mooi. Dat maakt hem wel tot iets meer dan zomaar een wielrenner. Een randje en een karakter. Ja, het is fijn dat we jou uiteindelijk toch als liefhebber kunnen noteren. Ja, misschien. Goed, we gaan naar Zeist. Daar hebben de spelers van het Nederlands elftal zich verzameld vandaag. Oranje speelt vrijdag namelijk de eerste EK-kwalificatiewedstrijd onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Hij mist twee spelers, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong. En met name het ontbreken van de Jong is voor Koeman een fikse aderlating. Ja, tuurlijk is dat een strijd door de rekening. Want het is een belangrijke speler voor dit elftal. Is hij de belangrijkste? Nou, de belangrijkste, ja. De moeilijkste vervanger misschien? Nou, in de manier zoals hij speelt, is dat, zal dat anders zijn met de andere die uiteindelijk op zijn positie gaat spelen. Dat is duidelijk. Dat heeft hij een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben. Heeft Nederland een spitsenprobleem? Ja, we hebben niet heel veel keus. Misschien in dat opzicht hebben we een probleem. Alleen binnen deze selectie kunnen een aantal jongens daar prima spelen. Dus dan is dat probleem niet. Alleen de selectie van Brubby geeft een beetje aan dat we er niet heel veel mogelijkheden hebben. Want je selecteert uiteindelijk een jongen die niet basisspeler is bij Ajax. Maar wel iemand met toekomst. Waarvan iedereen nog steeds denkt dat toekomst is. En ik ken hem verder niet. Ik heb hem toen bij Ajax gesproken. Het is duidelijk, als ik meerdere keuzes op die positie had gehad, dan kijk je naar wie speelt er, wie heeft ritme van wedstrijden, et cetera, et cetera. Wie wel speelt is Weghorst. Wat is zijn status? Hij werd altijd gezien als pinchhitter, maar die speelt wekelijks op het allerhoogste niveau. Is hij een hele serieuze kandidaat om in de basis te staan? Of is hij plan B? Nee, hij is absoluut geen plan B. Dat was ook altijd de reden voor mijn vorige periode om te kiezen voor Luc de Jong en niet voor Wout. Omdat ik Luc de Jong een betere pinchhitter en plan B, zoals jij dat zegt, vond dan Wout was. Maar hij heeft zich dusdanig ontwikkeld en speelt dat hij gewoon een serieuze optie is. Ronald Koeman hoorden we in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. We gaan verder praten met Arman Afsaroglu. Die was vandaag ook bij de persconferentie. Arman, goedenavond. Goedenavond. Onder Louis van Gaal wist je één ding zeker. Die persconferenties die waren natuurlijk helemaal nooit saai. Er gebeurde altijd wel wat. Wat voor spektakel was het vandaag met Koeman? Nee, dat is toch minder. Koeman is Koeman zoals hij al jaren is. Direct, recht voor zijn raap. Draait niet om de hete brei heen. Hij deelde ook wel wat tikjes uit richting bepaalde spelers. Zoals Frimpong, die niet zo goed kon verdedigen. Of TT, die hij niet had opgeroepen, maar liet blijken dat hij dat niet zo leuk vindt. Nou, dat is Ronald Koeman. Maar het is niet meer ja, het spektakel, het toneelstuk, de uitbundige musical bijna die het was onder Louis van Gaal. Het is nu wat zakelijker. Hij is scherp, hij zag er fit en fris uit. Het was allemaal prima, maar het was wel ook wel weer even wennen. Dat er geen ruzietjes meer waren tussen journalisten en de bondscoach. Nee, het is toch weer een andere bladzijde bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman dus. Ja, en dan is het zo, Arman, dat Frenkie de Jong er eigenlijk altijd wel bij was in de tijd dat Koeman voor de eerste keer bondscoach was. Sowieso waren er weinig blessures in die periode. En nu moet hij daar direct wat op gaan verzinnen. Liet Koeman daar iets over los? Nee, niet heel specifiek, maar het is natuurlijk een enorme dreun voor Koeman. Want ja, de wederopstanding van het Nederlands elftal na een hele zwarte periode, dat ging gepaard met Koeman als bondscoach, maar toch vooral met Frenkie de Jong, die zich in die fase aandiende en die onder Koeman debuteerde. Zijn eerste officiële interland was zelfs die in het Stade de France tegen Frankrijk in Parijs. En ja, Koeman zou zo graag nu weer met Frenkie de Jong willen beginnen aan zijn nieuw tijdperk. Maar dat zit er dus niet in. En dan moet hij dus gelijk gaan puzzelen. Hij heeft al aangekondigd dat hij weer terug wil naar 4-3-3. Daar gaat hij geen concessies aan doen. Dus hij zal gewoon 4-3-3 gaan spelen. Maar hoe hij dat dan precies doet, liet hij niet echt doorschemeren. Je kan heel veel speculeren. Wiever, daar gaat het natuurlijk heel veel over. Het zou best kunnen dat hij een plek krijgt in het elftal direct tegen Frankrijk. Aan de andere kant zei Koeman op die persconferentie ook wel dat hij tegen Mats Wiever had gezegd dat hij op termijn een verbeterde versie zou kunnen worden van Martin de Roon. Ja, en als je die woorden hoort, dan zou je ook kunnen denken, hij vindt die spelers blijkbaar op elkaar lijken. En dan stel je ze niet allebei op. Dus het wordt best wel spannend wat hij gaat doen. Ik denk zelf dat hij uitgaat van Wijnaldum. Die stelt hij op, denk ik, omdat hij hem zoveel heeft gebracht in zijn eerste periode als bondscoach. En dan gaat de Roon ook spelen. Dan is het een beetje de vraag wat hij verder doet. Kiest hij voor wie? Kiest hij Wiever? Kiest hij voor Berghuis? Kiest hij misschien wel voor Xavi Simons op het middenveld? Dat ligt allemaal nog open, denk ik. Ja. Ragnar, als jij het voor het zeggen had, wat zou jij doen? Nou ja, ik begrijp wel dat verhaal van Wijnaldum. Maar ik heb ook wel wat wedstrijden gezien de laatste periode. In zijn geheel van Roma, een paar. En daar deed hij helemaal niet mee. Ja, dat deed hij wel mee, maar dan zag je hem niet. Dus hij was echt nog heel erg bezig om ritme op te bouwen. Is nog aan het terugkeren. Ja. En of je dan tegen zo'n tegenstander meteen vanaf het begin moet spelen, is natuurlijk ook maar de vraag. Maar je kunt ook niet alleen maar gaan tegenhouden. Ik denk dat dat ook niet de cultuur is die wij hebben. We willen toch ook een beetje met een, tussen aanhalingstekens, wel grote bek tegen die Fransen spelen. Want we willen wat laten zien. En Koeman is ook wel zo. En die heeft ook laten zien in zijn eerste periode dat hij tegen grote landen, hè, Duitsland, Frankrijk, dat hij wat kan. En heb je het idee dat Koeman direct een statement wil maken? Want dat doe je wel door Wijnaldum op te stellen of maken het dan groter dan het is. Nou ja, je gaat nu al twee stappen vooruit natuurlijk door te stellen dat hij hem gaat opstellen. Nee, maar als hij hem opstelt, is dat dan onderdeel van een soort statement? Want ja, Wijnaldum was degene die onder Van Gaal werd afgeserveerd eigenlijk. Ik denk dat dat het met name zo is dat hij wel echt heel goed vindt en daarom ook heeft opgeroepen. Want ik denk eigenlijk dat dat misschien wel wat aan de vroege kant is. Ik bedoel, het is wel bij Naldum en je verleert het niet als je goed kunt voetballen. Reserve aanvoeren. Ja, nee, zeker. Direct. Ja, maar je neemt ook wel een risico, vind ik. Door hem meteen. Ja, ik heb hem meerdere keren gezien. Ik was daar totaal niet van onder de indruk. Hij deed ongelooflijk zijn best. Bleef ook wel staan. Hè. Mourinho liet hem staan. Dus ook wel om een minuut te laten maken en hem ritme te laten pakken. Ook toen het niet goed liep. En toen je dacht van nou, je zou ook zonder hem kunnen. Maar jij vindt het misschien wat vroeg. Ja, op basis van wat ik heb gezien, denk ik nou. Ja, Linda, jij hebt een andere optie. Hè? Jij bent gecharmeerd van Wiever. Ja, zeker. Waarom? Maar ja, ik heb een Twents hart, dus ik ben een tukker. Dus, maar goed, die gast die doet het natuurlijk geweldig. Hè? Als je kijkt, een paar maanden geleden in de basis bij Feyenoord gekomen. En als je ziet hoe die zich ontwikkeld heeft. Dat gisteren was natuurlijk de eerste helft wat minder. Tweede helft zat hij beter in zijn spel. Dus ja, ik zou het heel mooi vinden als hij een kans zou krijgen. Klaar voor Oranje, zeg jij? Ja, doen. Armand? Oh ja, Henk, wat vind jij? Nou, kijk, ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. Kijk, als je bij je club, Wiever doet het natuurlijk hartstikke goed. Maar dat, toen ik bij AZ zat en daar hadden we een wereldseizoen, toen kwam ik bij het Nederlands elftal, dacht ik, allemachtig. Dit gaat even 3 of 4 stapjes sneller met Robben, met Sneijder, Van der Vaart, Van Nistelrooy, Cocu, noem ze allemaal maar op. En dat gaat hij ook krijgen, want daar speel je met allemaal gasten die echt op wereldtop spelen elke week. En het is toch nog wel even iets anders als je... Ja, dus het vraagt enige tijd om je daaraan aan te passen. Zeker weten. Ja, zeker weten. Maar het is ook natuurlijk onvergelijkbaar, toch? Ik bedoel, zo'n speler is toch niet de Frenkie die het middenveld inkomt? Frenkie is onmisbaar voor Nederlands elftal. Ja, en er is eigenlijk geen vervanger. Ja, ik denk dat Wijnaldum het meeste in de buurt komt. Als die kan dat nog het meeste misschien. Maar ja, Wiever vind ik wel echt een controlerende middenvelder. Ja. Arman, die dus vandaag bij de persconferentie van Koeman was. Wiever in de basis. Is het realistisch of komt het te vroeg? Het is echt wel realistisch. Koeman is ontzettend gecharmeerd van hem. Het zou best kunnen. Maar ik denk zelf dat hij het toch uiteindelijk in Parijs niet aandurft om het te doen. Gek genoeg, hè? Je kan ook zeggen, als je kijkt naar degene die het misschien het meest op dezelfde manier kan invullen als Frenkie de Jong, kom je misschien wel bij Joey Veerman uit, die heeft opgeroepen als vervanger van de afgehaakte Frenkie de Jong. Ja. Maar hij wilde, dat gaf hij ook aan op die persconferentie, hij wilde eigenlijk Klaasie oproepen van AZ. Maar die gaf aan dat hij niet fit genoeg was. Toen koos hij voor Veerman. Lijkt me de kans klein dat hij hem dan direct gaat opstellen. Maar die komt nog wat meest in de buurt, vind ik, van Frenkie de Jong. Niet op basis van kwaliteit, maar wel misschien op basis van het spel dat hij speelt. Maar ik denk ook niet dat hij dat doet. Ik ben vooral benieuwd of hij echt vasthoudt, Koeman, aan die tandem die hem zoveel succes heeft gebracht in zijn eerste periode. Toen was het altijd Memphis Depay in de spits, Wijnaldum op 10. Die maakte alle goals, die gaven alle assists. Ja. Gaat hij nu op diezelfde manier beginnen? Of denkt hij, nee, het is een andere tijd, ik moet het toch op een andere manier gaan doen? Gaan we naar de doelmannen. Andries Noppert was de eerste keeper op het afgelopen WK, maar hij is geblesseerd. Jasper Cillessen, Mark Vlekken en Bart Verbrugge, die zijn de keepers waar Koeman nu uit kan gaan kiezen. Weten we al, Arman, voor wie die gaat kiezen? Nee, dat gaf hij nog niet aan. Het is wel een beetje een valse start als het gaat om de keepers. Want hij wilde natuurlijk Noppert erbij. Hij wilde Bijlo erbij hebben. Ja, die komen zeker in aanmerking voor die eerste plek. Maar nu heeft hij dus Cillessen, Vlekken en Verbrugge. Verbrugge is een talent. Vlekken heeft het een paar keer de kans gekregen in Oranje. Nooit echt onbetwist die eerste keus geworden. Ik denk dat het Cillessen wordt. Nu tegen Frankrijk met zijn ervaring. Ik kan eigenlijk niet voorstellen dat het een van die andere twee wordt. Maar hij heeft het nog niet officieel aangegeven. Henk, wie zou jij kiezen? Cillessen. Zonder twijfel? Ja, zonder twijfel. Waarom? Ja, nou, wat hij zegt. Kijk, die andere twee, die een is er net bij de eerste keer. Die gaat sowieso niet spelen. En Vlekken heeft al een aantal keren de kans gehad. Hij heeft het redelijk gedaan, maar is niet de nummer één. Nou, Cillessen heeft en zijn ervaring en heeft het altijd in het Nederlands elftal vrij aardig gedaan. Dus die gaat gewoon spelen. Dan is er geen Luc de Jong, geen Vincent Janssen. En dan hoorden we Ronald Koeman al iets zeggen, Arman, over Wout Weghorst. Die wekelijks speelt bij United in de spits. Ja, dat maakt, ook gelet op wat je net zei, wel interessant. Hè? Gaat hij dan voor Depay en Wijnaldum? Of heeft Weghorst zo hard op de deur gebonst dat Weghorst gaat spelen? Ik zou het logisch vinden als hij met Weghorst speelt. Die jongen speelt elke week intensiteit Premier League. Is onbetwist basisspeler bij een van de grootste clubs ter wereld. Is misschien niet de allerbeste speler daar, maar werkt ongelooflijk hard voor het team. En is ontzettend nuttig ook voor dat elftal. Is best goed in vorm. En bij Memphis Depay zie je toch dat hij eigenlijk zelden een hele wedstrijd speelt. Hij speelt wel wat vaker nu weer bij Atletico Madrid. Wat meer minuten. Af en toe maakt hij wel eens een goal. Niet al te veel. Maar ja, ik ben niet overtuigd van Memphis op dit moment. Ik denk wel dat Koeman toch weer Memphis Depay opstelt. Hij wordt natuurlijk de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. En hij heeft Koeman zoveel gegeven. En als het gaat om de creativiteit, Arman, dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, ja, dan ben je wel verrassender met Memphis dan met Weghorst. Ja, maar in Parijs tegen Frankrijk heb je misschien ook iemand nodig in de spits die gewoon heel hard werkt. Ook in het meeverdedigen, ook in het vuile meters maken. Alles opofferen voor het team. Ja, en ik zou het wel aandurven met Weghorst. Die is daar niet bang voor. Die heeft grote wedstrijden gespeeld. En maakte onlangs nog voor het Nederlands elftal een onwaarschijnlijk belangrijk doelpunt tegen Argentinië in de kwartfinale. Dus hij verdient het wat mij betreft ook wel. Vrijdag gaan we het zien. Dan is de eerste wedstrijd van Oranje. Hoe ziet het de week tot aan vrijdag eruit? Er wordt, hij is vandaag pas bij elkaar gekregen, die groep. Voor het eerst eigenlijk pas weer sinds zijn terugkeer. Dus de komende dagen, nou, dat is de kans voor Ronald Koeman om ze weer wat beter te leren kennen. De spelers die er nog niet bij waren in zijn eerste periode. Er moet nu echt getraind worden, 2-3 dagen lang. En het plan moet nu worden opgesteld hoe Frankrijk het beste bestrijden. Ze gaan donderdag naar Parijs, naar het Stade de France. En daar moeten dan de puntjes op de i worden gezet Ja, en dan gaat het vrijdag gebeuren. De eerste interland weer in het tweede tijdperk. Koeman weer in Parijs. Weer tegen Frankrijk. Met al die grote sterren. Ja, ik ben echt ontzettend benieuwd. Goed, wij ook. Dankjewel voor nu, Arman. Dan nog even ander nieuws. KNVB kwam afgelopen week met het feit dat Clarence Seedorf is voorgedragen als commissaris bij de KNVB. Henk, je hebt nog met hem samengespeeld. Was dit al iets wat hij altijd ambieerde? Nou, niet dat ik weet. Nee, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar ik was eigenlijk wel verrast. Hij ambieerde eigenlijk nog een beetje trainerschap, wat ik ervan begreep. Hij woont in Dubai, als ik me niet vergis. Ja, en ook in Milaan heeft hij. Ik ben wel eens bij hem in Milaan geweest. Had hij nog een kantoor en volgens mij ook een huis. Mm. En hij zei eigenlijk dat hij nog wel graag weer trainer wilde worden. Dus verbaast mij wel. Ja, jouw opmerking Dubai, dat suggereert ook dat je denkt, hoe ver sta je af van het Nederlandse voetbal? Ja, hij zal hier toch wel af en toe eens moeten zijn, lijkt me. Of in ieder geval in dat Dubai flink zijn afstandsbediening moeten gebruiken. Dat kan gewoon, toch? Wat zeg je? Dat kan gewoon. Dat kan zeker. Ik denk, ja, ze vergaderen volgens mij, wat ik begreep... Ja, je moet ook in een stadion zijn, toch? Ja, je hebt wel een soort representatieve rol natuurlijk ook. Het is wel een kleine bescheiden rol, hè, dat controlerende orgaan. Er moet iemand in zitten met voetbal know-how, et cetera. Dat heeft hij natuurlijk wel. En hij heeft een netwerk. Dat is ook niet onbelangrijk voor de KNVB. Hè? Een internationaal netwerk. Ja, nee, er gaan nog steeds heel veel deuren, zeker in het buitenland, wel open voor Seedorf. Maar ja, Nigel de Jong had ook weinig achtergrond op dit gebied. Seedorf heeft ook niet een enorm track record, succesvol natuurlijk. Maar iedereen verdient het voordeel van de twijfel misschien. Ja, het voordeel van de twijfel zelfs in dit geval. Nou ja, goed, je moet eerst wat bewijzen, volgens mij, voordat je ergens op kunt voorstaan. Ja. En er valt nog wel wat te bewijzen. De jongere generatie neemt de macht in elk geval over. Wen er maar aan, wou je zeggen. Ja, nou ja, wij moeten daar ook langzaam maar zeker aan werken. Nou ja, dat is een hele grote speler. Zeker, zeker. Goed, zometeen nog een uurtje in ons wekelijkse sportforum met hier in de studio Henk Timmer, Linda Vermeeren en Ragnar Niemeyer. En we gaan het hebben onder andere over de titelstrijd in de Eredivisie. Natuurlijk die klassieker van gistermiddag. En de Formule 1. De Formule 1 natuurlijk, ja, zeker. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je hoeft niet bang te zijn voor iets waarvan je zeker weet dat het komt. Verdieping bij het nieuws. Don't stand in the kitchen. If you can't stand here, don't stay in the kitchen. Ja, blijf uit de keuken in ieder geval. Elke dag een fact-check. Is het feit of fictie? Ja, het is toch echt fictie. Jammer voor Caroline van der Plas. En het opiniepanel. Hoe oud bent u? 75. Dat betekent dat u toch nog wel seksueel actief bent? Nee, helemaal niet meer. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live Eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van 150 euro. Kijk op kpn.com/tvactie. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen.

de lijn en omstreken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. 10:04, welkom terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Bij ons aan tafel oud-voetballer Henk Timmer, sportjournalist Linda Vermeeren van Omroep Friesland en NOS-collega Ragnar Niemeyer. Het komende uur gaan we de titelstrijd in de Eredivisie analyseren en vragen we ons af of het Formule 1 seizoen nog spannend gaat worden. En hoe komt het toch dat die voetbalhooligans maar jonger en jonger lijken te worden? Dat alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel voor profvoetballer Rai Vloed. Vloed was in 2021 betrokken bij een auto-ongeluk. Daarbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven. De voetballer reed tijdens het ongeluk veel te hard en was onder invloed van alcohol. Het Nederlands elftal moet het in de komende EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar zonder de geblesseerde Frenkie de Jong doen. Een fikse tegenvaller, vindt bondscoach Ronald Koeman. Ja, tuurlijk is dat een streep door de rekening. Want het is een belangrijke speler voor dit elftal. Ook Steven Bergwijn is vanwege een blessure niet beschikbaar voor Koeman. Hij heeft Donjel Malen en Joey Veerman opgeroepen als vervangers. En tennisser Carlos Alcaraz heeft het ATP-toernooi van Indian Wells gewonnen. In de finale was hij in 2 sets te sterk voor Daniil Medvedev. En door deze zege is Alcaraz nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij is pas 19 jaar onwaarschijnlijk, neemt die plek over van Novak Djokovic. Wielrenner Primoz Roglic heeft de openingsetappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma is op dreef. Hij won 3 etappes op rij in de Tirreno Adriatico en schreef ook het eindklassement op zijn naam. Nederlander Jetse Bol veroverde vandaag de bergtrui. En de Amerikaanse honkballers hebben de finale van de World Baseball Classic bereikt. De titelhouder gaf Cuba geen schijn van kans in de halve finale. Het werd 14-2. FC Twente moet het de komende weken zonder hun aanvaller Manfred Ugalde doen. Tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ liep hij een knieblessure op. En dat is balen voor de club uit Enschede, omdat Ugalde juist zo lekker in vorm was. Hij vond in de laatste 3 wedstrijden 5 keer het net. Ja, en je hebt van die berichten die je 2 keer moet lezen. En dan nog twijfel je of ze wel correct zijn. We lezen namelijk in de media dat het Argentijns elftal gaat spelen met Lionel Messi. Dat er 130.000 accreditaties zijn aangevraagd voor een interview met de Argentijnse sterspeler. Messi speelt de komende 2 weken 2 vriendschappelijke interlands met Argentinië tegen Panama en Curaçao. 130.000 accreditaties. Er kunnen 344 journalisten in het stadion. Heb je al wat gehoord, Ragnar? Een verhaal van een jongen uit Utrecht. Ja. Die speelt bij Hercules. Ik weet niet helemaal precies welk niveau dat is. Dat is volgens mij de tweede klasse of de derde divisie. Nee, dat is dan derde divisie volgens mij. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Top amateurvoetbal is daar niet eens basisspeler. En die zit dus in die selectie van, wat was het, Curaçao? Panama en Curaçao. Ja, dus dat Curaçao. Dus die gaat spelen. Normaal gesproken speelt hij op zaterdagmiddag zijn amateurvoetbal. Die staat nu tegenover Messi. En Messi schijnt ook nog een soort afspraak te hebben dat hij in ieder geval 20 minuten of zoiets in het veld moet staan. Dus dat wordt een geweldig verhaal. Shannon Carmelia heet hij. Mooi. Ja, goed hè? Ja. Geen woorden maar daden. Gisteren barstte de strijd om de landstitel los in de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Een vroege voorsprong van de Rotterdammers die nog voor rust werd omgebogen door Ajax. En uiteindelijk was het Feyenoord-verdediger Geertruida die Feyenoord de eerste zege in de arena sinds 2005 bezorgde. Het is echt zo'n wedstrijd die met een intensiteit wordt gespeeld zoals je het echt bijna nooit ziet in de Nederlandse Eredivisie. Hartman met de voorzet, Giménez, doelpunt! Doelpunt voor Feyenoord! Het wordt dood en doodstil in de arena. Het is echt een weergeloze treffer van Feyenoord. Schitterende goal. En Feyenoord heeft de vroege voorsprong 0-1. Goeie bal, doelpunt. Ja, doelpunt Alvarez. De hoekschop komt bij de tweede paal. En dan maakt Ajax gelijk. Ik zie het niet zo heel vaak in de arena dat het publiek in de Eredivisie zo aan het meeleven is. Speelt hem al breed, doelpunt. Doelpunt van natuurlijk de aanvoerder. Van Tadić. Echt een over mijn lijk mentaliteit zie je nu bij Ajax. Aangezwengeld toch door Alvarez die heel sterk speelt. Doelpunt! Een doelpunt voor Feyenoord. Het is 2-2. Het is weer doodstil in deze arena. Wordt dit dan het moment voor Feyenoord als Kuktu trapt met de rechter bij de eerste paal. Verlengde gaat erin. Daar is de goal van Geertruida. Ik heb het gevoel, en ik denk dat velen dat hebben, dat we hebben gekeken vandaag naar de kampioen. Dit is het jaar van Feyenoord. Dat zei collega Arman Afsaroglu. Ja, ben je het eens met Arman? Is Henk, is de landskampioen bekend? Nee, nog niet. Nee, het is de druk en de spanning die komen. Het wordt steeds erger. En tuurlijk, als je nu kijkt, Feyenoord staat 6 punten voor. Spelen goed. De trainer wordt bewierookt. De spelers die zitten weer bij het Nederlands elftal. Weet je, maar ja, het blijft wat Arne ook zei. Feyenoord wint zijn wedstrijden niet makkelijk. Het is elke keer, nee. Ze moeten volle bak tot de laatste minuut. En dat kan ook, ze hebben natuurlijk ook best, en dat is wel mooi, want normaal zit dat bij Ajax, het geluk. Maar ze hebben ook een aantal keren echt geluk gehad, dat een balletje net 3-2, 2-2, of binnenkant paal. En zit of, niet of, tegen. Nee, maar ook met buitenspel. Nee. Ze hebben al 3 of 4 keer gehad dat het op 2 millimeter buitenspel was en goals werden afgekeurd. Ja. Dus het zit allemaal mee. Alleen, ja, Henk, in alle eerlijkheid, ik snap het. Jij hebt bij die club gespeeld. Ja. Het verschil is 6 punten met nog 8 wedstrijden te gaan. En in alle eerlijkheid, het programma van Feyenoord is het beste programma om kampioen te worden. Dit mag je toch niet. Ik ben het eens met Willem van Hanegem. Die zegt in de krant, de rest van je leven slaap je slecht als je dit niet tot een landskampioenschap promoveert. Maar bij AZ hadden mensen al tatoeages op de benen en op de rug gezet. Ja, ja. En dan werd er niet gewonnen van Excelsior. Dus weet je, tuurlijk. Is Feyenoord dit moment gewoon de favoriet? Nou ja, er zit nog een bekerwedstrijd tussen. Hè? Tussen Feyenoord en Ajax. Ze spelen tegen Ajax, Sparta, als die interlands gespeeld zijn. En dan komt in Rotterdam, op 5 april, is dat Feyenoord-Ajax. En stel nou dat Ajax daar toch nog eens weet uit te halen in die wedstrijd, dan zou er misschien nog wel iets kunnen komen van oei. Hoewel je het dus over een ander toernooi hebt. Ik ben heel erg benieuwd hoe die wedstrijd verwerkt gaat worden. Pakt Feyenoord die ook? Ja, dan kun je helemaal met de borst naar voren gaan lopen natuurlijk. Zoals nu eigenlijk ook. Gaat dat mis, dan zou er wel eens twijfel kunnen komen misschien. Ja, en Linda, Feyenoord moet nog naar Cambuur. Ja. Cambuur heeft gewonnen van PSV, dus er is hoop. Maar ja, realistisch, maar als je gezien hebt. Dat was het enige goede resultaat van de voorbije 4 maanden zo ongeveer. Wel heel zuur, zeg. Ben je antivries? Maar ze hebben ook Go Ahead nog met 4-1 verslagen. Laatst. Ja, goed. En laten we het niet over gisteren hebben. Nee. Maar wat denk jij, Linda? Geeft Feyenoord dit nog uit handen of worden ze kampioen? Nee, die worden gewoon kampioen. Gewoon? Ja, gewoon. Hey, wat Henk zegt, natuurlijk, je moet het wel doen. Maar ze hebben alle kwaliteiten. Dit jaar moet het toch gewoon gebeuren? Wat ik wel echt heel mooi vind, nogmaals Henk, jij hebt gespeeld bij Feyenoord. En dan moet ik aan Geertruida denken. Die jongen is onder de rook van de Kuip opgegroeid. Die hoorde het stadiongeluid vanuit zijn slaapkamer. En is nu in 1 week tijd international. Verlengt zijn contract en maakt de winnende tegen Ajax. Wat een heerlijke week heb je dan als je Geertruida heet, toch? Ja, nee, voor hem is het fantastisch. En het joch heeft zich mooi teruggevochten. En hij kan op 2 posities spelen. Maar het mooiste wat ik vond eigenlijk, dat hij maakte die kopbal. Maar ze lagen met z'n allen met elkaar. En hij dacht, ik heb gescoord. Maar ik sta, hij was zo blij. Maar hij dacht, ze gaan allemaal op elkaar. Maar je zag gewoon dat die jongen, die glunderde erover. En inderdaad, Rotterdammer en... Als je dan in de arena de 3-2 maakt, dan krijg je bijna een standbeeld in Rotterdam. Zeker. Het was een klassieker zoals we die kennen. Ook hard tegen hard. Soms ook over het randje. Er was veel ophef rondom de overtreding van Hartman op Kudus. Scheidsrechter Makkeli gaf na afloop een verklaring. Ja, op dat moment zie ik natuurlijk een overtreding, want ik fluit ervoor. En dan is het aan mij om te beoordelen, is dat een onvoorzichtige overtreding of een onbesuisde overtreding. Want onbesuisd is geel, onvoorzichtig is alleen een vrije schop. En als we aan onbesuisd moeten denken, dan hebben we snelheid, dan hebben we kracht. Nou, dat was hij niet. Het was gewoon, hij steekt zijn been uit. Is voor mij een onvoorzichtige overtreding. Wanneer zou het dan wel geel kunnen zijn? Als hij daarmee een veelbelovende aanval onderbreekt. Nou, dat was in dit geval ook niet. Het is op eigen speelhelft. Er waren nog Feyenoord-verdedigers op de andere helft. Aan de zijlijn, ver van de goal. Dit is absoluut geen tweede gele kaart. Ja. Henk, wat is jouw oordeel? Had Hartman eraf gemoeten met rood? Nee. Niet. Ik zou, ik vind het, ik vond het ook, ja, weet je, hij gaf die eerste al een beetje half-half. Nou, en als je dan op dat moment, natuurlijk is het overtreding. Je kan geel geven, je kan hem eraf sturen. Fysiek gelijk de hele wedstrijd voor iedereen. En Ajax zal natuurlijk zeggen, ja, maar de regels zijn regels. En als het andersom was geweest en het was bij Ajax gebeurd, hadden ze ook gewoon gezegd, joh, er is geen tweede gele kaart. Wat ik wel vond, is Idrissi is gewoon rood. Kudus is gewoon rood. Weet je, dat zijn dingen, dat zijn duidelijke dingen. Maar dit, na een kwartier die wedstrijd fysiek, omdat die jongen op de middenlijn over een knie valt, zou ik nooit rood voor geven. Ja, het is, ik wist allemaal niet dat het zo ingewikkeld in elkaar zat met een overtreding en een overtreding. Ik zag jou wel kijken van, voor mij compleet nieuw. Ja. Je maakt een overtreding of je maakt hem niet, maar we moeten ons nog eens in die boeken gaan verdiepen. Ik was natuurlijk, ik was gisteren aan het werken in de studio en dan wil je dus een reactie van Makkelie. En dan moet je tegenwoordig de KNVB vragen of dat de scheidsrechter dan voor de camera wil verschijnen. Dus dan wordt er een voorlichter gebeld. En dan legt Makkelie uit dat hij alleen de regels wil toelichten. En that's it. Maar hij kan toch gewoon hetzelfde zeggen als wij nu doen. Gewoon zeggen, joh, luister, ik voel het niet. Ik ga die wedstrijd niet verzieken. Ik kan hem geven. Dat doen ze niet meer. Oh, je moet alleen... Het enige is wat je daar nog tegenin kunt brengen, dat het in heel veel landen niet gebeurt. Hè? Dat je helemaal niemand krijgt. Dus. Nee. En ze krabbelen ook wel een klein beetje terug. Hè? Want het leek eerst alsof er nooit meer iemand voor de camera zou komen. Dat gebeurt dan toch. Nou, Bas Nijhuis uitgezonderd. Maar... En nu zie je toch ook, ik zag ook nog een andere scheidsrechter die een koeier van een fout had gemaakt bij een handsbal van de week. Jonge scheidsrechter. Die een momentje nodig had om volgens mij even te shinen. Want ik begreep niet zo goed wat zijn belang was daar. Ik ben even kwijt wat het was. Ja, die pakte hem bijna klem op de grond volgens mij. Trefbal was dat. Ja, ja. Maar Ragnar, jij zegt van, ik wist niet dat het zo ingewikkeld was. Bedoel je dat onvoorzichtig, onbesuisd, bedenkt hij dat ter plekke? Nee, want ik heb een aantal keren meegemaakt dat hij ook een soort clinic gaf of een presentatie. En dan vond ik het een hele makkelijke, geloofwaardige, prettige kerel. En die niet dit soort dingen bedenkt. Alleen het aardige is met dat soort bijeenkomsten. Als je buiten staat en je praat nog even na met wat collega's, dan denk je bij jezelf, het zit me echt tot hier. En hij vertelt het allemaal geweldig. En dan komt er een wedstrijd en dan is er een situatie. Ja, die hebben ze nooit uitgelegd, weet je. Dus dit had hij misschien ook een keer van tevoren moeten benoemen. Er was dan ook veel lof voor de tactische zet van Arne Slot, dat hij Hartman eraf haalde. Of is dat heel logisch dat hij dat eigenlijk doet? Ik zou het ook doen. Ja. Alle minuut. Want je zag wel dat, kijk, hij speelt tegen Kudus. Dus dan heb je wel eens een overtredingje nodig. Dus wat Arne deed, en hij deed resoluut. Maar ik zou het exact hetzelfde doen. Gelijk iemand laten warmlopen, eraf halen. Want je wil niet. Want je weet, de eerstvolgende is wel. Dat weet je ook als trainer, weet je als speler. Dus prima ingegrepen. Ja. Linde, wat vond je van de aanloop naar de wedstrijd? Vooral in Amsterdam werd er uitgebreid naar de klassieker toegeleefd. Nou ja, er werd veel geluld, toch? Het verhaal gisteren, toch? Geen woorden, maar daden. Ja, goed, ja, dat... Er was een filmpje op social media bij Ajax van Heitinga. Oh, die heb ik niet gezien. Als speler, er werd groots uitgebracht daar. Ja, toch? Ja, ik heb dat filmpje ook niet gezien. Dat hoorde ik pas later. Ik zat gisteravond ook nog in Enschede bij Twente, dus dat... Maar... Ik heb wel de persconferentie van de week bezocht, afgelopen donderdag. En daar ook wat vragen gesteld aan Heitinga. Dat is wel een goede tip om nog even te kijken. Maar die, en daar werd ook al zo op gereageerd. Alsof hij daar zo hooghartig zat. Nou ja, onze wat zei die? Nou ja, wat eigenlijk het verhaal was gewoon dat hij heel erg in zijn eigen ploeg gelooft. En dat hij dat ook probeerde uit te stralen. En kijk, ik vroeg hem een aantal keren, en dat is wel her en der voorbij gekomen. Niet om nou mezelf op de borst te kloppen. Maar het was het moment dat wij het uitzonden op Nederland 1 in het Sportjournaal. Was het moment dat Feyenoord aftrapte in die wedstrijd tegen Shakhtar. Ja goed, je probeert natuurlijk wel iets te bedenken door hem een beetje klem te zetten. Anders... Ja. Dus ik vroeg ook van, ga je kijken? Ja, natuurlijk gaat hij kijken, want het is de volgende tegenstander. Of live, of vertraagd. En ben je dan ook als Nederlander voor Feyenoord? En dan weet je eigenlijk wel dat je hem natuurlijk een beetje in problemen brengt. Want een trainer van Ajax gaat niet zo snel zeggen dat hij voor Feyenoord is. Dus daar werd hij een beetje zuurig van. En toen zei hij van, ja, in blessuretijd. En toen dacht ik nog van, oh, dat zegt hij als grapje, omdat ze elke keer zo laat scoren. Zo van, dan ga ik pas zitten, omdat ik weet, 5 minuten voor tijd... Komt er een goal. En pas later eigenlijk realiseerde ik me dat hij bedoelde van, nou, laat ze maar lekker moe worden en lekker afgepeigerd zijn. En dan ga ik wel... Ja, je moet heel snel schakelen op zo'n moment. En, nou ja, ik schakelde eigenlijk de verkeerde kant op, maar zonder gevolgen. Maar ja, dat werd hem een beetje kwalijk genomen natuurlijk. Maar ja, ga ook maar roepen van, nee, ik ben voor Feyenoord. Dat ligt kennelijk. En jij weet dat, je hebt er allebei gespeeld. Dat is heel erg ingewikkeld voor een trainer van Ajax om op een Europese avond te zeggen van, joh, Nederlandse club, natuurlijk. Ja, het is lastig. Maar lastig. Uiteindelijk, joh, laat lekker de Nederlandse clubs in Europa zoveel mogelijk punten halen. Want het is uiteindelijk ook goed voor Ajax als ze tweede worden. Ja. Weet je? En, dat zei hij ook wel, alleen er staat de 20ste in ertussen. Ja, precies. Maar die hebben we eraf geknipt. Iedereen doet er zo moeilijk over. Joh, we moeten zoveel mogelijk punten halen voor Europa. Want dan hebben we zometeen 2 en misschien wel 3 plekken voor de Champions League. Nou, dat is voor alles en iedereen goed. Dus. En het mooiste is wat iedereen overvalt. Want dat zeggen nu ook Kukçu. Ja, laten we even luisteren naar Kukçu. Ik persoonlijk was er wel een beetje klaar mee. Dat zij, waarmee? Dat ze de hele dag praten voor die wedstrijd. Dat ze denken dat ze altijd de beste zijn. En vandaag hebben we laten zien dat we weg zijn gelopen van ze. En dan voelt het lekker. Zij ze praten ook heel veel voor de wedstrijd. Wij, zoals wij erin staan met Feyenoord, is het geen woorden maar daden. En dat hebben we vandaag weer laten zien. Ja, wat een onzin. Ja, maar die persconferentie van Arne Slot die heeft volgens mij ook 3 kwartier of 1/2 uur geduurd. En daar is ook heel veel gesproken. Ja, maar laat ik vind het juist mooi. Ja, natuurlijk. Ajax is arrogant. Nou, en ze zijn ook vaak de beste geweest. Ja. Nou, dan mogen ze uitstralen. Feyenoord is een club van hard werken en geen woorden maar daden. Ajax zegt van, joh, Ajax, wij zijn de beste. Nou, en dat moet je ook zo houden. Want die reactie van Kukcu is toch ook heerlijk? Maar dit is toch ook prima. Gewoon, dit hoort bij het spel. Ja, maar laat het lekker zo zijn. Hier vreten we met z'n allen Ja, maar dit is volksvermaak toch, ja. Gert? Wat je zegt, weten ervan. Is dat mooi? Ja. Ja, ik wil naar de trainers. Voorafgaand aan de klassieker blikte Guus Hiddink vooruit op de kraker tussen Ajax en Feyenoord. Mentor Hiddink spreekt dan vol lof over Feyenoord-trainer Arne Slot, die niet de beste spelers van de wereld heeft. Niet van de wereld, maar ze hebben wel een goed team. En ik denk dat, dat de hand van Arne Slot er heel duidelijk in zit. Hij durft in de wij-vorm ook te zeggen wat niet goed was. Dus, en wat wel goed was, dus daar spreekt wel een verstandige man uit, ja. Een verstandige man, aldus Hiddink tegen Joep Schreuder, collega bij de NOS. De andere trainer in kwestie, John Heitinga, is natuurlijk een totaal ander type. Een man met meer bravoure, een ander soort carrière ook als speler. Hiddink weet dat het niet makkelijk is om als onervaren trainer aan de slag te gaan bij Ajax. Als trainer, hij krijgt nu de spotlights op zich natuurlijk, maar hij heeft zich al heel lang en goed voorbereid op het trainerschap. Beetje bravoure, hè? Zo. Ja, ja. Ajax speelt het allermoeilijkste voetbal van de wereld, zei hij bijvoorbeeld. Ja, maar dan gaat het vaak fout als je dat denkt te moeten doen. Maar dan moet je laten zien, maar daar kun je wel doorheen prikken. Als bravoure kan ook even iets zijn van, doorheen prikken. Ja, je moet er doorheen prikken, zegt Hiddink dan over Heitinga. De reacties, we stipten het al een beetje aan bij het begin van het programma, was toch in algemene zin dat de keuze voor de trainer wel eens ook bepalend zou kunnen zijn voor welke club de landstitel haalt. Is Slot inderdaad van doorslaggevend belang, Henk? Ja. Tot nu toe zeker, want je ziet wel dat hij het elftal echt naar zijn hand heeft gezet. Op een totaal andere manier is gaan spelen als wat Feyenoord deed. Dus veel meer naar voren, veel meer druk vooruit, veel meer arbeid, veel meer intensiteit. De spelers zijn veel fitter. Zijn fitter, maar ze voeren ook het plan uit wat hij wil. En dat is wel mooi wat hij van de week ook deed en daarvoor ook een aantal keren. Even een paar dingetjes omzetten of de jongens zeggen, hey, luister, we hadden dit afgesproken, maar we gaan het nu even zo doen. En vaak werkt het ook nog. Ja, en dan moet je wissels pakken vaak goed uit. Dan moet je een beetje geluk mee hebben. Maar dat wing je dan ook uiteindelijk af. Dus door zijn manier van spelen en door zijn manier van denken over voetbal. En dat vind ik nu wel mooi van Feyenoord. Want zo begonnen ze ook gewoon tegen Ajax uit. Afjagen, druk naar voren. Beloond met een snelle goal. Ja, precies. En dat is wel weer mooi. Want vaak zijn nee joh, niet bij Ajax, moeten we iets terug. En dan gaan we wel, nee, hup, hetzelfde spelen. Ja. Afjagen en we doen hetzelfde wat we altijd maar doen. Maar jij, Ragnar, zei aan het begin van het programma, ja, is dat dan wel zo dat de trainer zoveel verschil maakt? Je eindigde de zin met een vraagteken. Maar als je gaat quoten, moet je het wel goed doen. Ik bedoelde te zeggen als Kudus die bal erin schiet, dan is het ook weer andersom. Zeker. En winst en verlies liggen ook wel dicht bij elkaar. Maar goed, je staat niet 6 punten los en alles wat Henk Timmer zegt, dat klopt allemaal als een bus. Maar wat ik me altijd afvraag, je doet het natuurlijk wel met een enorme staf. Hè? Die staf wordt door hem aangestuurd. Heb je dan als trainer, moet je dan dat hele geheel zien? Moet je echt allemaal Arne Slot? Nou, je moet wel het geheel zien, maar ik weet wel, ik heb met allebei de jongens gespeeld. Met Arne gespeeld bij Zwolle, met Johnny gespeeld bij Ajax ook. Ik weet dat het wel scheelt, want John de Wolf was ook assistent bij Dick Advocaat. Ja. En toen gingen ze dat doen. En dan was dat de manier van spelen en trainen. En Arne heeft er wel in gebracht. Oké, luister, ik kom naar Feyenoord. Dat publiek zit hier al regen. Het zit vol. De mensen die willen, dan gaan we ook aanvallend voetbal spelen. We gaan het publiek in ieder geval proberen waar te geven voor hun geld. Dat heeft hij gedaan. En daar heeft hij ook zijn spelers van overtuigd. Nou, en dan is het wel mooi dat je echt die hele omslag van het speltype, zo neerzet dat die spelers het begrijpen en dat het overstaat op het publiek en dat je ook nog resultaat haalt. Ja. Dat vind ik wel knap van Anne. Ja, en dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want een wisselspeler van Twente in 2 of 3 jaar tijd international van het Nederlands elftal maken, dat is nogal wat met Wieven. Ja, en precies. Ja. Van Excelsior naar Feyenoord in Oranje. Ja. Ja, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Nee, absoluut. Ik bedoel, het was mijn keuze, hè, deze week, de week van Arne Slot. Vergis je niet. Ja, oké. Hoef je niet aangevallen. Nee, maar ik wil misschien wel gewoon meer van die man weten. Weet je wel, nog meer of zo. Hoe dat achter die deuren gaat. Ik vind het ontzettend boeiende persoon en trainer. Ik vind het ook heel knap dat hij als trainer van Feyenoord, waar toch zoveel druk op staat, dat hij zo ontspannen kan zijn. Kijk eens naar Erik ten Hag in zijn periode bij Ajax. Dat was een soort pratende pop. En hoe hij dat ontspannen allemaal aanpakt, dat is echt die persconferenties, dat zijn kleine feestjes op vrijdagen. Ja. Gaan we even iets verder naar beneden kijken op de ranglijst. Daar staan PSV en AZ, maar 2 punten onder Ajax. PSV speelde gelijk tegen Vitesse gistermiddag. Zijn de titelkansen verkeken in Eindhoven? Henk? Ja. Ja? Dat denk ik wel, ja. Je moet eerst nog Ajax voorbij en dan nog punten goed maken naar Feyenoord. En ze spelen nog tegen elkaar allemaal. Ja. Op Feyenoord ja, na. Ja. Dus nee, dat wordt wel lastig. Ja. Alleen, ik zou gisteren, dat is net, dan moet je dus bij Vitesse, dan kom je 1-0 voor, dan krijg je kans op kans. En dat fysiek je dan. Kijk, als je dus even nog een tikje uit had willen delen, had je gisteren van Vitesse moeten winnen. En dat gebeurt steeds niet bij PSV. Ze winnen geen enkele uitwedstrijd. Ja, toevallig vorige week van Eckers 1 keer. Maar dat was sinds november of zo dat ze uitwedstrijd wonnen. Ja. Dus dat is niet goed voor een top. Het is natuurlijk sowieso een glorieus weekend voor Feyenoord. Dat ook AZ dan nog weer een keer verliest van Twente. Ja, kan onherkenbaar niet gisteravond. Echt onherkenbaar. Ja. Bij Twente. Ja, Twente, dat moet pijn doen, Linda. Nou ja, het deed heel erg pijn wat jij net zei. Want vanmiddag had ik nog gecheckt bij de Twente-watcher. Toen was er nog geen nieuws van Ugalde. Maar hebben we eindelijk een spits die scoort en ligt hij eruit. Ja, dus, die blessure. Ja. Is dat, denk je, inderdaad cruciaal voor Twente nu? Dat hij er dan niet meer bij is? Ja, want Flap heeft dit jaar nog niet gescoord. Van Wolfswinkel is ook niet in vorm. Dus wie moet het dan gaan doen? Waar zie je ze eindigen? Ja. Jij volgt ze op de voet, hè, FC Twente, dus. Ja, 5e. Ja, maar het maakt feitelijk niet zo heel veel uit. Want of je 5e of 6e of 7e of 8e wordt, dan speel je sowieso play-offs. 4e scheelt wel. Ja, 4e scheelt wel, maar dat en is toch net ver. En die kans was er, hè? Ja, het ging maar natuurlijk dat is weken geleden. Ja. Maar goed, dan is dit wel een belangrijke stap. En dat hebben ze ook tegen elkaar gezegd richting AZ. Van als we die 4e plek nog willen aanvallen, dan moeten we deze winnen. Ja. Dat hebben ze met vlag en wimpel gedaan. Ongetwijfeld met dank aan Lazio ook wel. Dat speelde wel een rol. En dan maar 1 puntje, ja, daar kunnen we ze even bij aan. Sparta natuurlijk, maar 1 puntje onder Twente op de 7e plaats, Ragnar. Dat is toch ongelooflijk? Ja, en dat is natuurlijk, once in a lifetime zou die best zijn. Hè, als we een jaar of 80 willen worden met z'n allen. Maar ja, dat zijn, die komen af en toe van dat soort jaren voorbij, toch? Heracles in een bekerfinale of NEC ooit, weet je. En dan in een competitie zijn er wel dit soort ploegen. En dan valt het allemaal goed, hè. Want ja, ik zie Van Krooi volgend jaar niet bij Ajax spelen en die spits ook niet. Kitolano misschien nog wel een stapje. Vind ik wel zo'n speler die dat zou kunnen. Nou, wat natuurlijk wel buitengewoon knap is van Sparta, is dat ze na een dramatisch jaar met Stijn die op het laatste moment instapte en ze in de Eredivisie wisten te behouden, een zomer achter de rug hebben waarin Gerard Nijkamp als technisch directeur met heel weinig geld een paar razend knappe aankopen heeft gedaan. En ook een hoop kapitaal eigenlijk heeft gecreëerd voor Sparta op het veld. Henk, het is buitengewoon knap. Nee, dat is zeker knap. En maar het moet ook. Je hebt ook wel eens een seizoen dat echt alles mee zit. En dat zit mee. Het is een goed team. Die jongens gaan goed met elkaar om. Die trainer doet het opeens. Weet je, dus het is verschrikkelijk knap. En het is eigenlijk weer voor het eerst ook. Wat jij net zei. Dat Sparta eindelijk weer wat kapitaal op het veld heeft. Ja. Dus niet alleen maar huurspelers of afdankers van Feyenoord, met alle respect. Hè, maar ze hebben nu ook een aantal spelers gehaald die dus daadwerkelijk geld waard zijn. Nou, dat heb je al gezien met Meinans. Ja. Die dus naar AZ gegaan is. En zo hebben ze er nog een aantal. En dat is denk ik voor Sparta nog het allerbelangrijkste. Zeker. Het is inmiddels bijna 22:30. En Jan van der Putten is aangeschoven. Die moet nog even de bril op de neus zetten. Nou, ik ben er hoor. Oh, oké. Nou, begin dan ook maar. NPO Radio 1. De pensioenleeftijd in Frankrijk gaat omhoog, van 62 naar 64. Een cruciale motie van wantrouwen tegen de regering van president Macron kreeg in het parlement net niet voldoende stemmen. En na de stemming waren er in diverse Franse steden protesten. Het vertrek van CDA-leider Hoekstra is niet aan de orde, zeggen de Tweede Kamerfractie en partijvoorzitter Huibers. Bij de Provinciale Statenverkiezingen leed het CDA een grote nederlaag. Morgen is er crisisberaad. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is er meer actie nodig, zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Vandaag verscheen een rapport van het VN-klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden snel kleiner worden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. En de Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van €250.000 uitgeloofd in de cold case-zaak rond Maria van der Zanden. Die vrouw van 22 verdween in 1994 in Putten in Gelderland toen ze een stukje ging fietsen. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uurtje in ons wekelijkse sportforum met hier in de studio Henk Timmer, Linda Vermeeren en Ragnar Niemeyer. We gaan het hebben over de Formule 1. Red Bull geeft Max Verstappen vleugels. Dat bleek maar weer na de race van gisteren. Verstappen liet een knap kunstje zien met zijn inhaalrace van plek 15 naar P2. En Perez pakte zijn 5e Grand Prix zegen in zijn carrière. De Mexicaan leek zelfs de leiding in het klassement te pakken, maar Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij daar niet hoogstpersoonlijk een stokje voor zou steken. Hij zette in de allerlaatste ronde de snelste tijd neer en pikte daarmee een puntje af van Perez. Tijdens de persconferentie reageerde Verstappen op het moment. With a few laps to go, I asked what the fast lap was. We were first of all, you know, free to race, and of course we had a target lap time to the end. But you know, there's a point on the line. It was the same also in Bahrain. It got asked, so yeah, especially when it's just between the two cars, I think it's quite normal that you ask for what the fastest lap is. Ja, Linda Vermeeren, Formule 1 journalist. Team stribbelde tegen. Perez die was woedend na afloop, maar Verstappen trekt zijn eigen plannen. Je zei het aan het begin van de uitzending al, jij vindt dat mooi dat hij dat doet. Jij vindt dat topsportmentaliteit. Ja. Ja, is het niet eigenlijk gewoon heel onsportief? Ja, maar hij race toch niet voor zijn teammaat. Hij race om te winnen. En lieve jongens, die winnen niet. Je kan het wel cadeau geven, maar dat ene puntje kan net het verschil maken aan het eind van het seizoen of je wereldkampioen wordt of niet. En in dit geval, dit jaar, iedereen denkt wel even dat Max makkelijk wereldkampioen gaat worden. En de auto is ook het snelst. Maar het is een technische sport. Je weet niet hoe het gaat lopen. Dus ja, dit moet je gewoon doen. Elk puntje is er één. Elk puntje is er één. En heeft Verstappen al die puntjes nu nodig? Denk ja, je? Die heeft hij nodig. Je weet niet hoe het gaat lopen. Want het lijkt allemaal wel crescendo te gaan. Maar in Bahrein had hij een versnellingsbakprobleem. En Perez ook. En was het heel spannend of ze überhaupt de finish zouden halen. Nu had hij een aandrijfasprobleem in de race. Nou, heeft hij het goed gedaan, maar in de kwalificatie had hij ook een probleem met de aandrijfas, waardoor hij niet verder kon gaan, hè, in de kwalificatie, waardoor hij 15e moest starten. Dus het lijkt allemaal heel goed te gaan, maar onderhuids is er heel veel aan de hand. Ja, maar we hebben ook races gezien waar Perez heel dienstbaar was aan Verstappen. Dan lijkt me dit toch niet tactisch? Nee, maar ja, tactisch, dat zijn de Verstappens niet. Dus dat zit niet in hun woordenboek en in hun gedrag. En Max heeft dat ook niet nodig, weet je. Het is heel mooi dat hij dienstbaar was, maar dat is de rol van Perez. Hij is tweede coureur. Hij wil wereldkampioen worden. Het is heel mooi dat hij dat wil. Maar als hij heel realistisch is, dan weet hij ook dat hij niet op kan tegen Max Verstappen. En dus is het mooi. Henk, vind jij dat ook mooi, zo'n actie van Verstappen? Ja, ik weet niet wat daar fout aan is. Als jij toch, ik weet niet precies hoe, ik ben daar niet helemaal in thuis. Maar als jij allebei gelijk staat, wat is dan de fout dat die jongen de snelste ronde rijdt en een extra punt krijgt? Ik zou dat ook doen. Nou, misschien goed om een nuance aan te brengen. Waar volgens mij de boosheid van Perez vandaan komt, is dat hij niet weet dat Verstappen alsnog gaat voor de snelste ronde. Oftewel, Verstappen wordt op een andere manier geïnformeerd dan ik. Volgens mij zat daar de boosheid van Perez in. Of heb nou, er was geen andere informatie. Kijk, Max die zei net ook in het fragment, hè, we hadden een ronde tijd doorgekregen. 1:33 moesten ze aanhouden. En toen zei Max ook van, ja, maar ja, goed, weet je, we racen tegen elkaar. Dus waarom doen we zo moeilijk? We kunnen toch gewoon voor de snelste ronde gaan. Perez die moet slimmer zijn, hè? Die weet hoe Max is. Die had zelf gewoon dat moeten doen. Je gaat niet wachten. Maar hoe verklaar je dan de woede van Perez na afloop? Naïviteit. Niks meer, niks minder. Nee, dat maar, weet je, in het verleden dat hebben dat verklaart waarom hij ook altijd tweede rijder zal blijven. Ja, ja. Michael Schumacher was toch ook geen lieve coureur? Nee. Weet je, je krijgt niks cadeau. Zijn ze bij Red Bull eigenlijk blij met zo'n tweestrijd? Met die tweestrijd? Ja, ja, maar goed, uiteindelijk weet iedereen dat Max de kopman is. Dus gaat Perez straks alles doen wat ze gevraagd wordt? Dat is zijn functie daar. Dus dat en ja, tweestrijd, laten we hopen dat er straks wel wat meer strijd komt. Ja, want dat is denk ik wel de conclusie na twee weekenden. Ik weet niet, Ragnar, in hoeverre jij het volgt, maar na een dubbele 1-2... en Max Verstappen zal er scheid aan hebben, want die zegt gewoon, het maakt mij niet uit, al win ik alle races heel saai. Maar voor de neutrale kijker is dit verschrikkelijk, dit scenario. Want dat zou zomaar een heel seizoen lang alleen maar Red Bull kunnen worden, toch? Ja, dat is wel ingewikkeld, hè? Want het is natuurlijk een sport waar de mechaniek, hoe noem je dat, de techniek belangrijk is. Maar aan de andere kant, het is een hele grote sportman, want zo wordt dat gezien. Zeker. En is het ook wel een beetje Hollands om daarover te gaan zitten mopperen. Hè? Bedoel, nou, nee, maar in bij Schumacher van Mercedes klaagden we ook over de dominantie van Hamilton. Maar die duurde geloof ik een jaar of 7. Ja. Wat dat betreft zijn we pas net begonnen. Ja, ja, als je het zo bekijkt. Ja, ik vind het wel schrikbarend, serieus. Als schrikbarend. De wereld draait wel door, hoor. Maar dat Hamilton, de grote Hamilton zelfs, zegt van, ik heb nog nooit zo'n snelle auto gezien als deze. Ja. Wat hebben die mensen dan precies gedaan? Waar is dat verschil gemaakt? Ja, ze zijn vorig jaar een verkeerde afslag ingegaan. Er is een nieuw reglement. Dat is niet handig in deze sport. Nee. Nee, ja. Ja. Er is een nieuw reglement geweest en zij dat je gewoon zo dat je alleen maar rondjes kon rijden. Maar goed. Een nieuw reglement en waardoor nieuwe auto's echt volledig van scratch gebouwd zijn. En zij hadden het no sidepod bedacht. Dus echt een hele smalle auto. En daar zijn ze verkeerd in gegaan vorig jaar. En dan denk je van goed, je ziet wat wel werkt. Dan ga je daar toch op focussen. We kopiëren eigenlijk allemaal de auto van Red Bull. Ja, kijk maar wat Aston Martin gedaan heeft. Weet je? En dat heeft Mercedes niet gedaan. En die staan er weer niet. Dus ja, Lewis Hamilton is nu momenteel gewoon heel erg gefrustreerd. En dat zie je. En zijn teammaat doet het goed. Dus dan is alles gewoon niet best. Ja, en de Red Bulls doen het gewoon goed. Dus echt saai is het niet. En het voordeel is dan bij Formule 1, mocht de race nou saai zijn, je weet nooit wat er na de race nog gebeurt. Ja. Wat was er dit weekend aan de hand met Alonso? Hij finishte als derde. En na de race, wat gebeurde daar? Nou, het begon al voor de race, want Alonso stond verkeerd geparkeerd. Op de startgrid zijn er wat lijnen waar je moet staan. En dat luistert nogal nauw. Maar die gasten die zien niks. Hè. Je kan niet eventjes kijken van sta ik goed geparkeerd. Want je zit helemaal vast. Dus daar kreeg hij een 5 seconden strafpenalty voor. Ja, maar is wel stom, toch? Nou doe je het voorkomen alsof dit per ongeluk is overkomen. Maar ja, het is komt stom, voor. Maar ze winnen er niks mee. Nee, dat snap ik. En toevallig, maar het is nou eenmaal een overtreding van het is een overtreding. Dus daar deed hij verder ook niet moeilijk over. Waar het misging is dat hij tijdens die tijdpenalty, dan moet hij 5 seconden in de pit staan en dan mag er niet aan de auto gezeten worden. Maar er stond de krikman, die had de krik tegen de auto aangezet. Dat mag niet. En daar kreeg hij straf voor, 10 seconden. Maar dat werd pas in de laatste ronde van de race door de ROC, de VAR van de Formule 1, gegeven. Dus Alonso stond al lang te juichen en had de beker in ontvangst. En, ja, precies. Na de ceremonie zelf. Ja, en toen was het van, jammer, Russell, die krijgt de derde plaats. Want je hebt 10 seconden aan je broek. En toen is Aston Martin in beroep gegaan. En die zei van, ja, maar jongens, zo werkt het helemaal niet. We hebben hier allerlei overleggen over gehad. En we hebben dit en dit als voorbeeld gezien. Dus je kan niet bewijzen. Ja, want Alonso moest die bokaal weer inleveren. Ja. Nou ja, dus uiteindelijk de FIA, die is zo inconsequent als wat, die heeft te moeten zeggen van ja, oké, we hebben geen bewijs. Het, de Autosportfederatie heeft het teruggedraaid. Ja. Ja, en toen pakte die alsnog zo'n 100ste podium. Maar de lol is er nu wel af, twitterde jij. Ja, goed. De FIA, die is zo inconsequent als wat. Weet je, je ziet Alonso op het podium. Iedereen is blij, want die pakt zijn 100ste. Hij is 41, hè? En het is geweldig. Zijn 100ste podium. 100ste podium, ja. En dat gun je iemand. En je wil niet dat de wedstrijd beslist wordt als iedereen al op bed ligt. Weet je, dat uiteindelijk Ajax toch wint. Omdat, omdat Hartman toch rood omdat de kreeg. VAR een uur na de wedstrijd bedenkt, ja, misschien moeten we deze beslissing terugdraaien. Is dat de vergelijking die we daarbij moeten maken? En het gebeurt te vaak. Dat krankzinnig. Dat maakt de sport ook niet geloofwaardig, Ragnar. Nee, het komt af en toe zelfs amateuristisch bijna over. Alsof er misschien in een miljardenindustrie. Ja, en daar zou je juist verwachten dat je het budget hebt om de zaakjes goed te regelen. Ja. En dat het bij van die kleine sporten nou eens misgaat, bij het roeien. Of dat je denkt, ja, god, je hebt ook geen luis om dood te drukken. Ja, zie je wel. Dat klopt. Dat gaat weer zo'n sport die jij volgt. Ja, maar daar gaat het overigens niet zo vaak mis. Nee. Linda, nog even over Nyck de Vries. Want jij kent hem goed. Hoe vind je dat hij doet tot nu toe in de Formule 1? Ja, die jongen die moet heel veel leren. Hè. Er staat heel veel druk op. En we hadden het er net al over. Zijn manco is natuurlijk dat iedereen hem vergelijkt met Max Verstappen. Maar hij moet gewoon zijn ding doen. En een aantal races rijden. En dan je ziet al kleine stapjes. Dus hij moet gewoon de tijd krijgen om te wennen aan de auto. Aan het hele circus. En dan gaat hij het ook beter doen. En die auto, ja, die is gewoon niet zo best. Dus dat is... Hij moet vooral beter zijn dan zijn teamgenoot. Hè? Ja, eigenlijk de belangrijkste wedstrijd die hij moet zien te winnen. Ja, nou ja, en als je naar de rondetijden kijkt, dat is vergelijkbaar. Dus hij doet het prima. Hij had een mooie inhaalactie, liet hij zich eventjes zien. En dat moet hij moet gewoon vooruit gaan boeken, gewoon leren. En wat het mooie is, binnen het team is hij met open armen ontvangen. Want hij heeft heel veel technische know-how. En dat helpt het team vooruit. En dat die Yuki Tsunoda, dat is zijn Japanse teamgenoot, ja, die heeft daar niet zoveel kaas van gegeten. Dus in die zin is hij nog niet de snellere op de baan. Maar intern wordt hij heel serieus genomen. Ja, ja. Maar goed, is hij sympathiek eigenlijk? Ja, het is een hele leuke jongen. Oh, maar dat is dus niet handig. Als ik je net hoor over Verstappen. Ja, dan moet je maar hebben. Goed. Ja, je vraagt of hij sympathiek is. Maar je vraagt niet hoe die als de helm erop zit. Hè? Oh, dan is hij anders. Kijk, hij is niet zo agressief als Max. Maar als nodig is wel. Okay. Wat ik eigenlijk het meest fascinerende beeld vond van dit Formule 1 weekend is het moment dat PRS zijn auto heeft geparkeerd. Die heeft dan voor de vijfde keer in zijn carrière een Grand Prix gewonnen. Dan staan die monteurs allemaal bij elkaar de coureur op te wachten. En daar staat op dat moment ook Jos Verstappen tussen die monteurs van Red Bull. En dan komt Sergio Perez aan en die springt dan in de armen van die monteurs. En dan staat echt pal daarnaast Jos Verstappen en die gunt Perez geen blik waardig. En die kijkt alleen maar naar zijn zoon die aankomt lopen. En dan moet Perez ook om Jos Verstappen heen naar de andere monteurs. Daaraan zie je... Ja, wat zie je eigenlijk, Linda? Ja, dat Monaco vorig jaar nog niet vergeten is. Perez die heeft toen de kwalificatie van Max gesaboteerd. En dat is niet goed gevallen, logisch. Hè? Hij ook in dat geval geen lieve jongen. Daar zie je wel, zeg maar, dat het team... dat ze hun best doen om uit te stralen dat het een team is waar alles pais en vree is. Maar alleen de blik van Jos verraadt dat het echt maar om één ding gaat. En dat is dat Max gaat winnen. Ja, ja, is dat heerlijk, dan, toch? Is dat dan inderdaad dat incident in Monaco wat je zegt? Of is het ook gewoon dat het niet zo'n leuke man is? Jos? Moet je dat niet op een gegeven moment achter je laten? Je kunt toch niet... Nou, Jos. Is dat een hele leuke man? Het is een ingewikkelde man. Nee, dat hoor ik altijd zeggen. Dus je moet op een gegeven moment dat toch ook loslaten. Je kunt toch niet die jongen nog 20 jaar lang gaan achtervolgen. Ik dacht gewoon als een team. Ik denk dat je daar toch ook hebt. Die hebben een captain. Dat is Max. En die hebben nummer 2. Nou, dat is die Perez. En uiteindelijk weet iedereen dat Max een betere coureur is. En ik zou ook, als dat jongen een keer wint, die Perez, nou prima voor hem. Maar kijk, uiteindelijk, mocht er technische problemen, dat snap ik. Maar uiteindelijk aan het eind van het seizoen weet je toch dat Max beter en sneller is dan Perez. Dus nou ja, dan zou ik zeggen, joh, ik zou altijd naar voor de buitenwereld dan. Als het, dan vind je het nog zo'n grote klojo. Dat je van, joh, om op zijn schouders slaan. Ja, gewoon, gefeliciteerd. Top gegaan en klaar. En je gaat hem ook nog nodig hebben. Nou, er zal een moment komen dat hij misschien nog te hulp kan zijn. Ja, maar dat is het mooie aan Jos Verstappen. Hè? Die is wel altijd zichzelf. En daar genieten wij ook weer van. Dus dat laat hem dat gewoon doen. Yes. We gaan naar het voetbal. FC Groningen verloor gisteren in de eigen Euroborg van SC Heerenveen 2-0. Na afloop van de derby ging het alleen niet over de wedstrijd, maar meer over de misdragende fans van de thuisploeg. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd ging het mis, zag commentator Frank Snoeks. Wat is nou de bedoeling? Dat de spelers het publiek tot kanten moeten manen. En daarvoor is Jetro Willems aangewezen. En het wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Oververhitte reacties op de Tony van Leeuwen tribune. Dus zijn er daar wel meer die misschien plannen hebben het veld op te stormen? Dit gaat alle perken te buiten. Ja, FC Groningen-verdediger Jetro Willems die kreeg een harde klap in zijn gezicht van een eigen supporter. En later bleek dat deze FC Groningen-supporter een minderjarige jongen is. En het leek de laatste tijd bijna een trend dat minderjarigen zich misdragen bij voetbalwedstrijden. Dat schrijft NOS Stories. Ook bij de Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen ontstonden er vorige maand rellen waarbij jongeren betrokken waren. Ja, Ragnar, een trend. Schrik je ervan? Steeds jongere relschoppers? Ja, dat vind ik een beetje onzin. Relschoppers zijn er altijd geweest. Die zullen er ook altijd zijn. Er zullen altijd mensen zijn die op zoek gaan naar rottigheid onder het mom van de vlag van een club. Dat gaat niet veranderen. En of ze nu een keer 16 zijn, volgend jaar zijn ze 20. Maar het lijkt dus vaker te gebeuren. Ja, dat valt volgens mij ook wel mee. Ik bedoel, er zijn gewoon in die uitvakken. Dit is dan weliswaar een thuisvak, maar ik zit ook vaak met uitvakken in mijn hoofd. Het zijn soms open inrichtingen. Er zitten normale tussen, maar dat is de minderheid. En er zitten gewoon mensen tussen die willens en weten zich volgieten. En dan gewoon de middag gek gaan doen. Ja, en dat loopt dan uit de klauwen. Maar dit wordt vaak gezegd, hè? Die uitvakken. Daar gaan ze zijn soms ook maatregelen tegen. Maar dit is juist een eigen supporter. Nou ja, wat zei die Gudde? Die had het over een hersenloze imbeciel. Dat zijn niet mijn woorden. Nee, ja. Maar wel redelijk goed gekozen, ja, maar denk ik. Dat is het natuurlijk ook, weet je wel. Dat is echt een ongelofelijke dwaas. Ja. Nou ja, wat ik hier altijd bij voel is dat dit een maatschappelijk probleem is. Dat ergens wordt afgewenteld op voetbalclubs. Ja. En we praten hier al decennia over. Ik heb ooit in de jaren 90 ook in Rotterdam schreef Paul van Gageldonk, toen nieuwe revuejournalist, boeken over de harde kern van Feyenoord. Ja, het is van alle tijden, zeg maar. Maar we slagen er als samenleving niet in om dit op een slimme manier op te lossen, Henk. Nee, maar het is dat klopt ook. En ik heb ook best lang gespeeld. Ik heb het wel meegemaakt, ook van dichtbij. In Engeland had je het ook heel erg. Ja, uitgebannen. Uitgebannen. Waarom? Keihard straffen. Ja. En die voetbalwet. En zolang je dat niet doet, en alle supporters zullen dat wel niet eens zijn, want iedereen wil naar uitwedstrijden en de politiemacht moet op de been. Het kost kapitalen en je hebt alleen maar gezegd, ik heb het in 18 ook meegemaakt en het uitpubliek is niet meer welkom. Er zijn geen rellen meer. Je kan je eigen stadion verkopen, je eigen publiek. Totdat ze je eigen publiek dan gaan aanvallen. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon maar met één ding, keihard straffen. Ja. En in Engeland, dat waren de hooligans, dat was dit, dat was dat. Niks meer, 0,0. Nee, alleen als ze Europa intrekken. Ja, maar ja, goed. Maar dan gelden er andere wetten. Ja, en dan zitten dus die gasten die dus allemaal stadion verboden hebben en die overal niet meer mogen komen, die gaan allemaal mee. Ik denk, kijk, de enige manier om het uit te bannen, keihard straffen en aanpakken. Wat is dat, keihard straffen? Nou ja, die is zo'n soort voetbalwet. Kijk, en met die meldplicht bijvoorbeeld. Meldplicht, maar het klinkt stom. Want ik nu misschien, kijk, als jij daar zo'n rellen en je ziet daar iemand met een staaf op iemand zijn hoofd, of weet ik het wat, poging tot doodslag, 15 jaar vast, bam. Voor op de Telegraaf zetten. Dit is wat er aan de hand is in de voetbal. Degene die het pakt, huppakee. Je hebt voorbeelden nu, jij poogt 15 jaar vast. Moet je opletten. Want dan houdt het op. En dan zullen er nog hersenloze imbecielen, die het dan al onder invloed van drank, drugs, weet ik wat, een keer doen. Maar de meerderheid, die schrikt af. En dat is dus hetgeen wat... Ik hoor een nieuwe politieke partij aankomen. Maar geen D66. Nee, TTT. Ja, maar het is toch, het klinkt stom, maar het is toch de manier. Want wat anders dan... Nou ja, ik ben het met je eens, want kijk, en hoe zwaar die straf moet zijn... Ja, het is gechargeerd, maar... Ik snap dat je chargeert, maar er is dus een PSV-supporter die natuurlijk het veld opstormde in de wedstrijd tegen Sevilla en de keeper aanviel. En dat is een 20-jarige man die nu een stadionverbod krijgt van 40 jaar. Maar hij had al een stadionverbod. Nee, maar dat dus werkt niet. Wat zegt dat dan? Nee, want die zit de volgende week weer. Precies. Bij wijze van, onder andere naam of in een ander vak of met een pruik op of weet ik maar... Het is wel een leuke reportage om over 40 jaar voor het eerst met die man weer terug te gaan naar PSV. Is die staafgooier van Ajax, is die alweer terug? Ja, kunnen we die ik heb geen idee. Zitten we wat beter op de tijdlijn voor een reportage misschien? Ja, Nederland-Cyprus, de bomgooier. Ja, maar dit is natuurlijk echt een brevet van onvermogen. 40 jaar aan iemand die al een stadionverbod had of heeft. Hè, bedoel, laat hem de schade betalen. Die PSV geleden heeft. Ja, maar die heeft geen werk. Ik hoop dat hij het niet meer krijgt ook. Nee, maar dat is hij had. Ze hebben me ook ontslagen. Hij was ergens vakkenvullen, las ik of zo. Ja, klopt. Nou, wordt ontslagen. Nou, dan moet je dus de schade van, ik noem maar even wat, 100.000 euro gaan betalen. Ja, en dan? Bij wie? Categorie kale kip. Ja. Ja, en dan is dus eigenlijk de conclusie dat het ongelooflijk lastig is. Omdat je ook tegen dit soort dingen aanloopt. Ja, want ook over die meldplicht wordt gezegd. Hè, dat kost te veel capaciteit voor de politie. Want dan zou dus een supporter die het stadion niet in mag... zich tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld op het bureau moeten melden. Zegt de politie, ja, ook dat kost ons te veel mankracht. Dat gaan we niet doen. Ja, maar op termijn dus niet. Want dat is in het begin misschien dan wel zo. Alleen als je het Engeland-verhaal op termijn ziet... er gebeurt dus niks meer in Engeland. Ja, dus je, schaalt de hoeveelheid politie dus af. En dan moet je melden. Ja, en je hoort ook wel eens zeggen, ik heb nu geen namen paraat... maar dat je dat ook gewoon zou kunnen doen. Je kunt ook mensen schijnbaar laten komen. Maar dat het dan niet gebruikt wordt, dat is ook wat je wel eens hoort. Hoe bedoel je? Nou, dat je dus in principe mensen zich kunt laten melden. Ja. Maar dat daar geen gebruik van gemaakt wordt. Er is ook al een app zelfs waar je het dus digitaal mee zou kunnen doen. Dat je je 3 keer tijdens de wedstrijd moet je locatie door moet geven. Maar ik zit in het stadion. Ja, nou, en dat moet dan inderdaad buiten het stadion zijn. Alleen daarvan zegt Den Haag van die app voldoet niet aan alle technische specificaties. Waar nee, want dan zit mijn moeder thuis met mijn telefoon. Ja, nou, dat krijg je dat. Ja, want er is natuurlijk weinig zicht. Natuurlijk, privacy. Linda, zie jij het eigenlijk bij Twente ook, toename van geweld? Nou, ik sprak toevallig van de week iemand bij Cambuur erover. Feyenoord komt er natuurlijk aan, hè, waar we het al over hadden. En die zien heel veel clubkaartverzoeken binnenkomen van Feyenoorders. En, ja, Cambuur, leuke club, denken ze. Ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Daar begint het al. Hè? Op je tantes naam, of wat... Precies, er is geen zicht op wie op wie zijn kaartje binnen een stadion binnenkomt. Nee, want dan kan Buurman wel zeggen van geen uitsupporters, maar die komen er wel. Ja. Ik wil toch iets anders aan jullie voorleggen. Wat mij betreft wel in dezelfde lijn zit, maar toch vaak op een andere manier wordt beoordeeld. FC Utrecht-eigenaar Frans van Zeumeren, die liep afgelopen zaterdagavond na het verlies van zijn club met veel woede en teleurstelling de kleedkamer binnen van Utrecht. Verloor in eigen huis van Go Ahead. En Van Zeumeren, ja, die wist tot zijn eigen spijt, maar dat besef kwam pas later, niet de woede onder controle te houden. De kleedkamer tirade liep uit op een confrontatie met Utrecht-speler Sean Kleiber. Kijk, Sean en ik die kennen elkaar hartstikke goed. We hebben wel altijd een beetje fysiek contact. Dat de ene keer springt hij op mijn rug plots, terwijl ik ergens loop. En de andere keer dan knuffelen we elkaar... Weet je, dus dit was ook een beetje... Ik vond Sean ook slecht voetballen, dus... Toen kwamen we langs elkaar heen en dat was een beetje gedouw en getrek. Ja, dit is dus wat Van Zeumeren zegt tegen RTV Utrecht. Hij zegt ook spijt hebben van zijn actie omdat het niet meer past in de wereld zoals we nu leven. En heeft zichzelf ook opgelegd dat hij nooit meer de kleedkamer van FC Utrecht in ieder geval na een wedstrijd binnen mag. Snap jij dat ik toch de link leg tussen deze twee gebeurtenissen? Want we hebben de neiging, jij schiet ook in de lach om Van Zeumeren. Echt gek voor woorden dit. Dit is echt bezopen. En het gekke is dat ze voor eenzelfde akkefietje... en misschien was dit wel erger, want er was natuurlijk niemand bij... en al die spelers gaan dat klein maken... hebben ze Henk Vreese, weggestuurd, laten vertrekken. Een incident op het trainingsveld in de winterstop. Het is natuurlijk echt van een orde die niet past bij een club... en niet bij een eigenaar. Een eigenaar ook, hè? Dus niet een directeur die zich... het is de baas daar. Ik bedoel, wat ben je voor voorbeeld? Ik vind dat echt verbazingwekkend. Ik vind ook dat die club sowieso heel slecht geleid wordt... als je het hebt over de aankopende spelers. Underperformers zijn het. Ja. Al jaren. Er stond, dat vind ik echt frappant. Ik kijk even naar de zaakwaarnemer aan tafel. Er zijn heel weinig spelers, misschien Doefikas nu... die bij Utrecht beter worden. Heel veel oude spelers op leeftijd met ervaring... die dan terugkomen. Ik kan wel eentje hele goede noemen. En die heb je in je portefeuille? Nee, Aller. Ja, zeker. En dan kun je zeggen Timber... Maar goed, dat wist iedereen dat hij goed was. Hè? Maar er blijft niet zoveel over. Maar hoe kijk jij naar wat Ragnar zegt? Het voorbeeld dat Frans van Zeumeren... wat natuurlijk een buitengewoon interessante man is. Vaak heel leuk. Een groot zakenman die er miljoenen in heeft gepompt. Maar doet wel dit. Ja, weet ik. Natuurlijk is dat is niet helemaal slim. Nee, en ook niet goed, want zeker niet in de context waar we nu net over aan praten. Je geeft gewoon natuurlijk, sorry dat je onderbreek, je geeft natuurlijk het voorbeeld. Als jij als eigenaar van zo'n club de kleedkamer binnenloopt en iemand bij zijn kladden pakt, je kunt eigenlijk niet meer iemand anders de maat nemen. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, dat vind ik heel ingewikkeld. Ja. Nou ja, nee, natuurlijk is het zo. En dat het een leuke man is, en een lieve opa, dat geloof ik ook allemaal wel. En ja, maar hoe hij het zegt ook, ja, weet je, en ik weet ook hoe dat gaat. Ik heb het ook wel eens met hem gehad, weet je. En ook wel eens over en weer even, hey, joh, hoe is het, bam, en een tikkie en een klap op je hoofd. Of, en dit is natuurlijk... Ja, oké, okay, maar dat is dus niet het sentiment waarmee hij de kleedkamer inkwam. Niet. Ik snap nee, hem. Ik snap het. Ja, nee, maar dat was wat meer vriendschappelijk. Maar wat ik niet snap... is dat ook die mensen omheen. Natuurlijk, ik ken Frans, we kennen hem allemaal. En dat er dan een paar niet zeggen, hey, ben jij helemaal besodemiet? Nou, zijn vrouw had gezegd dat hij dat ook al niet moest doen. Nee, maar, maar misschien iemand anders dan. Ja. Dat je dan op dat moment zegt, hey, dat gaan we niet doen, want dat loopt uit de hand. Of, en ik kan me voorstellen, die man heeft een miljoenen ingestoken. En dat hij geïrriteerd is, of dat hij een keer dat die kleedkamer tegen die spelers zegt, ben je nou helemaal? Want we zijn, weet je, dat kan nog een keer. En volgens mij heeft hij het... Was dit de eerste of de tweede keer dat hij een keer... De tweede keer dat hij in de kleedkamer was. Dat hij de kleedkamer de laatste. Want ja, in ieder geval de laatste keer. En dat zo'n eigenaar en dat nog eens een keer wat zegt dan van... Maar niet natuurlijk dat fysieke, ja, zeker in deze context. Dat, ja, het is allemaal zo makkelijk hè, vanaf deze stoel. Maar je moet dat niet doen als daar allemaal mensen staan met camera's en microfoons... en dan daar naar binnen stormen en iedereen kon zo'n beetje horen wat er geroepen werd. Zeg, je moet ook het sowieso niet doen, toch? Nee, maar wat Henk zegt, ik snap best wel als dat je een fortuin gekost hebt... en je verliest van Spakenburg met 4-1. Je verliest van Fortuna Sittard thuis, van Go Ahead Eagles thuis. Ik kan me voorstellen dat er wel ergens een grens is. In het buitenland is het schering en inslag, hoor. Zeker. Want er loopt de zijn schering en inslag? Ja, ook. Ja, Dirk, ook. Dirk was niet sterk. Die lag nog gelijk op de grond. Dat is gelijk klaar. Er komt een, iemand de studio in met een bord. De blessuretijd bedraagt... Minimaal 2 minuten blessuretijd nog te gaan in ons wekelijkse sportforum. We gaan op zoek met elkaar naar een opvallende, flamboyante, excentrieke voorzitters of teambazen waar jullie wel eens mee te maken hebben gehad. Linda. Ja, het eerste waar ik aan moest denken was Ron Dennis, teambaas bij McLaren. En excentriek, niet, hè, die zou nooit zo in woede uitbarsten. Want dat is iemand, heel veel OCD, die had een schoonmaakploeg die de kiezelsteentjes thuis op de oprit schoonmaakte. Oh. Dus dat was altijd... Nick de Vries, die heeft daar natuurlijk veel mee te maken gehad. Dus dus een beetje een zijstraat. Maar die had echt, die werd gedrild van hè, haartjes recht. En zo Fernando Alonso. Dat, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Die had best veel moeite met Ron Dennis. En Ron Dennis die eet zijn fruit met mes en vork. En Alonso die presteerde het om tijdens een persconferentie een rijpe persik te eten. Naast Ron Dennis. Alle sap in zijn baard. Die baard mocht ook al niet. En je zag hem echt... Lijkt bleek wegtrekken dat mooie eigenzinnige baas. Ja. Ragnar? Ja, ik moest kiezen. Nou, allebei Roda. Die had die Nol Hendricks? Daarover niks dan goeds, die is overleden. Nee, die had die Korotajev, die Rus uit Zwitserland... Die plof verloren riep dat ze de Champions League in zouden gaan. En toen ik moest lachen achterin de zaal, zei de directeur destijds... die was eigenlijk autoverkoper, dat die zei van... die meneer van de NOS, wij komen elkaar nog wel tegen. In de zin van, als wij straks in Milaan staan, dan bel ik je. Met die cup. Nou ja, maar... De tweede, want we hebben nog maar heel weinig tijd. Dat is die meneer Garcia de la Vega, die een tijdje later om die supporters... Het stadion uit werd geslagen. Henk? Jij gaat Dirk Scheringa zeggen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, Dirk. Ja. Ja. Nee, dat Dirk is... maar die was voor ons toen goed. En er was natuurlijk een hele aparte man... die met die geitenwolle sokken droeg onder een pak. Ja, en de klanten van de bewuste bank denken er nog wel eens anders over. Dat snap ik. Maar voor ons was het ja, dat over de voorzitter, niet over de man van de bank. Precies. En Timmer, Linda Vermeer, Ragnar Niemeyer, dank voor jullie komst naar de studio. Tot zover het Sportforum. Zometeen Het Oog, gepresenteerd door... Chris Keijnen. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1, podcast. De dag. Veel doet ook denken aan de financiële crisis. Ja, iedereen kijkt heel gespannen naar zijn schermen... en begint er wel af te vragen hoe erg gaat het worden. De podcast De Dag. The biggest bank collapsed since the 2008 financial crisis. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Na de problemen bij Silicon Valley Bank... worden beleggers nu nerveus van onrust bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik weet vrijwel zeker dat we er echt beter voor staan dan 2008. Maar de vraag is alleen... Is het genoeg? Wie luistert, weet meer. Ster.